بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ فلاح کی حقیقت راحت ہے، اور نماز سے قلب کو وہ راحت ملتی ہے جو ہزار کھانوں سے بھی نہیں مل سکتی، مگر اس راحت کا احساس ایک خاص میعاد کے بعد ہوتا ہے جو ہر شخص کے لیے اس کے مناسب ہوتی ہے. اس ملفوظ میں حضرت تانوی رحمہ اللہ تعالی نے نماز کی راحت کا ذکر فرمایا ہے. نماز سے انسان کو راحت ملتی ہے، وہ راحت دنیا کی راحتوں سے اونچی ہوتی ہے. وہ راحت دنیا کی راحتوں سے اونچی ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے. الا بذکر اللہ، اللہ تعالی کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا، ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور ذکر میں پورا دین آ جاتا ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اطاعت کرتا ہے وہ ذاکر، جو بھی اطاعت کرتا ہے وہ ذاکر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نیکی سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا، نیکی سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا. باقی اس سکون کا پتہ کسی کو چلتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس سکون کا پتہ کسی کو چلتا ہے، کسی کو نہیں چلتا. جب طبیعت میں اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس سکون کا پتہ چلتا ہے. باقی اللہ تعالی سے طبیعت کا مل جانا کسی کو جلدی ہوتا ہے، کسی کو دیر سے ہوتا ہے. جب اللہ تعالی سے طبیعت مل جاتی ہے تو پھر شریعت عین طبیعت بن جاتی ہے. شریعت عین طبیعت بن جاتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. پھر میں شاید بھول جاؤں، اس کمرے میں جن کا سامان پڑا ہے وہ نکال لیں، فالتو سامان اس کمرے میں نہ رکھیں، اس میں چوہے وغیرہ بہت جمع ہو جاتے ہیں. اپنا سامان اپنے کمروں میں لے جائیں یا اپنے گھروں میں لے جائیں. یہاں کیوں فالتو سامان پڑا رہتا ہے؟ یہاں کتابیں وغیرہ رکھنی ہوتی ہیں، سامان کی وجہ سے چوہے آ جاتے. اس لیے ذرا انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسے جن کا سامان ہو اس کمرے میں وہ نکال لیں, اپنے کمروں میں لے جائیں یا اپنے گھروں میں لے جائیں. یہ کوئی سامان کا گودام تھوڑا ہی, یہ کوئی سامان کا گودام تھوڑا ہی ہے کہ سارا سامان یہاں ڈال دیا. بہرحال شریعت عین طبیعت بن جاتی ہے کب, جب اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا مضبوط کرنے کا طریقہ عبدالرؤف صاحب, شریعت کی پابندی ہے شیخ کے مشورے کے مطابق, یہ بھی شرط ہے, شیخ کے مشورے کے مطابق شریعت کی پابندی کرے. پابندی کرتے کرتے ایک درجہ ایسا آ جائے گا کہ جس میں شریعت کی پابندی آسان ہو جائے, وہ شریعت عین طبیعت بن جائے. جب شریعت عین طبیعت بن جائے گی تو پھر جیسے طبیعت کی بات ماننا آسان ہوتا ہے, ایسے ہی شریعت کی بات ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے. آسان ہو جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس درجے کو کہتے ہیں کہ سیر الی اللہ مکمل ہو گئی. سیر الی اللہ مکمل ہو گئی, اب آگے سیر فی اللہ شروع ہوتی. حق تعالی سے تعلق کو بڑھانا یہ سیر فی اللہ میں ہوتا. سیر الی اللہ ایک حد تک ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. اے برادر بے نہایت درگہ ہرچے بر وہم رسی بر وہم ایس, یہ تعلق غیر متناہی ہے. اے برادر بے نہایت درگہ ہرچے بر وہم رسی بر وہم ایس, جی ہاں جی ہاں, یہ اللہ تعالی کے کمالات میں پڑ جانا اور ان سے تعلق کو مضبوط کرنا یہ ہوتا ہے. اور مضبوط اور مضبوط اور مضبوط, اس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے لکھا بہت عرصہ پہلے کہ میں آپ سے تعلق بڑھانا چاہتا ہوں, کیسے بڑھاؤں کیسے بڑھاؤں, کیونکہ ان کا تعلق میرے ساتھ بہت پرانا تھا, اس لکھنے سے 8-10 سال پہلے سے تعلق تھا. تو میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ مجھ سے جتنا تعلق آپ کا بڑھ سکتا تھا وہ بڑھ چکا ہے, اس سے زیادہ مجھ سے تعلق نہیں بڑھ سکتا. البتہ اللہ تعالی سے تعلق آپ بڑھائیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. میرے ساتھ تعلق جتنا آپ کا ہو سکتا تھا, کیونکہ وہ 8-9 سال پہلے سے میرے پاس آتے جاتے تھے اور بہت زیادہ تعلق تھا ان کا, بہت زیادہ تعلق تھا. اس لیے میں نے لکھ دیا کہ مجھ سے جتنا تعلق آپ کا بڑھ سکتا تھا وہ بڑھ چکا ہے, اس سے زائد نہیں بڑھ سکتا. البتہ اللہ تعالی کے کمالات غیر متناہی ہیں, ان سے تعلق کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائیں. مجھے کون کہہ سکتے ہیں بیمار, کہہ سکتے ہیں بیمار ہوگا تو اس طرح چیختا؟ بیمار کی تو آواز بھی نکلتی, میں نے کو تو بیمار تھی ہوں بولتا, میں نے کو نہیں تو. ان کو میں نے لکھا کہ اللہ تعالی سے تعلق بڑھائیے, مجھ سے تعلق آپ کا مکمل ہو چکا. انہوں نے پھر اگلے خط میں میرے لیے دعا لکھی, اللہ تعالی آپ کو مل جائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ دعا بڑی اچھی ہے, اللہ تعالی مل جائے, یعنی ان کا قرب مل جائے, ان کی رضا مل جائے. اللہ تعالیٰ کا ملنا یہ ہوتا ہے, ان کا قرب مل جائے, ان کی رضا مل جائے. اس لیے ان کی دعا سے مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ واقعی علامت تھی کہ میرے ساتھ ان کا تعلق بہت بڑھ چکا تھا, اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا تھا, نہ اس سے زیادہ بڑھ سکتا ہی نہیں تھا. اس لیے میں نے کہا کہ مجھ سے جتنا تعلق بڑھنا تھا بڑھ چکا, اب مجھ سے تعلق بڑھانے کی کوشش نہ کریں, اللہ تعالی سے تعلق بڑھائیں. اور یہی اصل مقصود ہے, پیر تو ذریعہ ہوتا ہے, اصل مقصود اللہ تعالی کی رضا, اللہ تعالی کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا, یہ مقصود ہوتا ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے میں اپنے متعلقین کو یہ نہیں کہتا کیا مجھ سے کچھ نہ پوچھو, میں نہیں کہتا, پوچھتے ہیں بتاتا ہوں, پوچھتے ہیں بتاتا ہوں, پوچھتے ہیں بتاتا ہوں, تاکہ وہ اور چلیں اور چلیں اور چلیں, اللہ تعالی کے قرب میں اور بڑھیں, کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں. اگر میں کہہ دوں کہ بس اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نہیں بڑھ سکتا, یہ غلط. اللہ تعالیٰ سے تعلق تو بڑھتا ہی رہتا ہے. اس لیے اس تعلق میں ترقی ہوتی ہی رہنی چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یک چشم زد غافل ازاں شاہ نہ باشی, شاید کے نگاہ کنداگاہ دم باشی. ان سے تو تعلق ہر وقت بڑھنا چاہیے, کسی وقت بھی ان سے غافل نہ ہونا چاہیے. ایک آن بھی رحمان سے غافل نہ چلو تم, شاید کے توجہ کرے اور سوئے رہو تم. ادھر کیا دیکھتے, کوئی طالب علم دیکھے ادھر ادھر تو میں اس کو سزا دیتا ہوں, کوئی طالب علم دیکھے نا ادھر ادھر سبق میں, تو اس کو میں فوراً سزا دیتا ہوں. اب آپ کو میں کیا سزا دوں؟ آپ نے ابھی بھاگ جانا ہے, عارضی طور پر آپ آئے ہیں ملنے. طالب علم جو روزانہ آتے ہیں ان کو سزا دیتے ہیں. کیوں دیکھا ادھر, کیوں دیکھا استاد ادھر بیٹھا ہے تم ادھر دیکھ رہے ہو؟ استاد تو ادھر بیٹھا ہے تم ادھر دیکھ رہے ہو؟ ڈانٹ دیتا ہوں, سزا بھی دے دیتا ہوں. لیکن آپ حضرات تو عارضی طور پر ذرا ملنے کے لیے آ گئے, چلو جی ہم بھی تقریر سنائیں. عارضی تعلق, معمولی تعلق ہے رمضان توفیق صاحب, اس لیے سزا نہیں دیتا. رمضان توفیق صاحب ہمارے پرانے دوست, جب میں یہاں آیا تو میرے ساتھ ہی آئے تھے اور اس وقت سے یہی ہیں. یہ رمضان توفیق صاحب اور کون بولا, میرے ساتھ ہی آئے تھے, یہیں رہ گئے تھے. مجھے اب آئے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے, تقریباً سن 70 میں آیا تھا, 30 ہوا اور 38 سال, عربی دیکھیں تو 40 سال. تو یہ تقریباً 40 سال سے میرے ساتھ ہیں اور کثرت سے آتے بھی رہتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. تو بعضوں کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے, بعضوں کا عارضی تعلق ہوتا ہے, تو آیا چلو بات سننے بھاگ گیا بس ختم, آدھے گھنٹے کا تعلق. یہ کوئی تعلق, یہ کوئی تعلق ہے؟ آدھے گھنٹے کیا تعلق؟ جی تعلق تو ہوتا ہے 40-40 سال تک رہتا ہے, تعلق تو یہ ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالی سے تعلق بڑھتا ہی رہتا ہے, اس کی کوئی حد نہیں. اس لیے میں اپنے احباب کو روکتا نہیں ہوں کہ بس اب خط نہ لکھو, اب نہ پوچھو. پہلے خطوں میں خود جواب لکھتا تھا, اب مجھے زیادہ فرصت نہیں ہے. اب یہ کر دیا ہے کہ یہاں جو میرے قریب ہیں ان میں سے کسی کو خط لکھ دو جواب بھی, وہ مجھ سے پوچھ کر تمہیں جواب لکھ دیں گے, وہی مقصد حاصل ہو جاتا ہے. آگے کوئی نہ لکھے تو اس کی مرضی, ہم نے تو آپ کے لیے راستہ کھول دیا ہے, راستہ بند نہیں کیا. جتنی چاہیں آپ ترقی کر سکتے ہیں, آپ خود ہی نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ آپ خود ہی ترقی نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ ترقی تو طالب نے خود کرنی ہوتی ہے, پیر نے اور استاد نے صرف راستہ بتانا ہوتا ہے. اس راستے میں علت فاعلیہ خود کام کرنے والا ہوتا ہے. علت فاعلیہ, چار علتیں پڑی ہوں گی منطق میں. علت غائیہ, علت فاعلیہ, علت مادیہ, علت سوریہ, چار علت فلاسفہ اور مناطقہ بیان کرتے ہیں. ہر کام میں چار علتیں ہوتی ہیں. تو دینی ترقی کی علت فاعلیہ خود طالب ہوتا ہے. علت معلول میں داخل ہوگی یا خارج ہوگی؟ خارج ہوگی تو بعد میں ہوگی یا پہلے ہوگی؟ بعد میں ہو تو غیہ، پہلے ہو تو فاعلیہ. اور اگر معلول میں داخل ہو علت تو معلول اس سے بالفعل بنے گا یا بالقوا بنے گا؟ بالقوا بنے تو علت مادیہ، بالفعل بنے تو علت سوریہ. یہ وجہ حسر دیا. تو علت فاعلیہ دینی ترقی کی خود طالب ہوتا ہے، اس نے خود عمل کرنا ہوتا ہے، پھر ترقی ہوتی ہے. استاد اور شیخ صرف مشورہ دیتے ہیں، اکرم صاحب مشورہ دیتے ہیں، ٹھیک چلنا خود اس نے ہوتا ہے، چلنا خود اس نے ہوتا ہے. جیسے کوئی راستہ بتا دے کہ فیروزپور روڈ پر چڑھ جاؤ، پھر دائیں طرف چلو، پھر اور آگے چلو، اور آگے چلو، قرطبہ چوک آ جائے گا، پھر دائیں طرف مڑ جانا، سیدھے جانا، حتیٰ کہ اسٹیشن پہنچ جاؤ، اسٹیشن پہنچ جاؤ. تو اب راستہ تو بتاتا ہے بتانے والا، لیکن چلتا تو خود ہے نا، خود یہ چلے گا تو اسٹیشن جا پہنچے گا، نہیں چلے گا تو نہیں پہنچے گا. ایسے ہی اللہ تعالی کے قرب میں چلنے کے لیے بھی علت فاعلیہ خود یہ شخص ہوتا ہے، خود یہ چلنے والا ہوتا ہے. شیخ صرف راستہ بتاتا ہے کہ منہاج صاحب اس طرف چلو، منہاج صاحب اس طرف چلو، شیخ راستہ بتاتا ہے. اب منہاج صاحب نہ چلیں تب ان کا اپنا قصور ہے، شیخ کا تو قصور نہیں. عبد القبیر صاحب اس طرف چلو، اس طرف چلو، اس طرف چلو، استاد نے تو یہی بتانا. آگے چلنا عبد القبیر نے خود ہے، چلے گا تو کامیابی، نہیں چلے گا تو ناکامی. جی جی جی، علت فاعلیہ خود طالب ہوتا. علت غائیہ اخلاص سے چلے، اخلاص سے چلے. اخلاص کے چھ درجے ہیں، اخلاص کے چھ درجے ہیں. عذاب سے بچنا سب سے کم درجہ ہے، یہ بھی اخلاص. عذاب سے بچنا مقصود ہے، ٹھیک اخلاص ہے، لیکن ادنا درجہ. اس سے اونچا جنت حاصل کرنا، اس سے اونچا، اس سے اونچا اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا، یہ پہلے دونوں سے اونچا. چوتھا درجہ جنت اس لیے حاصل کرنا کیونکہ اس میں اللہ تعالی کی رضا ہے. یہ جنت اور رضا دونوں کو جمع کر لیا، یہ چوتھا درجہ، پہلے تینوں سے اونچا. پانچواں درجہ یوں کہے کہ یا اللہ میں آپ کا طالب بننے کے تو قابل نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میں آپ کی رضا کا طالب ہوں، اس لیے میں تو جنت ہی مانگ لیتا ہوں. یہ پانچواں درجہ جو پہلے چاروں سے اونچا. چھٹا درجہ جو سب سے اونچا ہے وہ ہے فنا الفنا، کہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے، جنت مانگے لیکن دل میں رضا ہو. رضا کا نام نہ لے زبان سے, یہ فنا اور فنا ہے. دل میں تو رضا ہی ہے, مانگ رہا ہے جنت, پتہ نہ چلے کسی کو کہ اس کے دل میں کیا. یہ سب سے اونچا درجہ ہے, اس کو فنا الفنا کہتے ہیں. نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی تو کر لو لیکن یہ نہ سوچو میں بڑا نیک, میں بڑا نیک, میں بڑا نیک, میں بڑا نیک, یہ نہ سوچو. نیکی کر دریا میں ڈال, دریا میں ڈال دو, یعنی اس کو خود نہ سوچو, خود نہ سوچو کہ میں نیک ہو گیا ہوں. اس کا نام ہے فنا الفنا, اپنے آپ کو فنا کر دیا اور فنا کرنے کو بھی فنا کر دیا. تو درو گم شو وسالی نستو بس گم کدن گم گم گم گم شدن گم شدن گم کم کمالی نستو بس تو درو گم شو وسالی نستو بس گم شدن گم کن کمالی نستو بس. اپنے آپ کو اللہ تعالی میں فنا کر دو, حسن صاحب وصال مل جائے گا. اور اس فنا کرنے کو بھول جاؤ, گم شدن گم کن کمالی نستو بس. یہ اونچا درجہ, یہ اونچا درجہ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے, گم شدن گم کن. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا تو منور از جمال کیستی, تو مکمل از کمال کیستی. تو کس کے کمال کی وجہ سے مکمل ہوا, تو کس کے جمال کی وجہ سے منور ہوا. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں حضرت کہ میں نے کہہ دیا من منور از جمال حاجیم, من مکمل از کمال حاجیم. میں منور ہوں حضرت حاجی صاحب کے جمال کی وجہ سے, میں مکمل ہوں حضرت حاجی صاحب کے کمال کی وجہ سے. یہ کہہ تو دیا, پھر میں نے توبہ کی کہ ہو ہو یہ کیا ہوا, میں نے کہہ دیا میں مکمل ہوں, میں کہاں سے مکمل. یہ تو تواضع کے خلاف ہے. میں نے کہہ دیا میں مکمل, توبہ توبہ, میں نہیں مکمل. نہ میں مکمل نہ میں منور. تعلق ہے حاجی صاحب سے, حاجی صاحب سے تعلق ہے. نہ میں مکمل ہوں نہ میں منور ہوں. حضرت فرماتے ہیں میں نے توبہ کی, میں نے توبہ کی کہ میں نے اپنے آپ کو منور کہہ دیا, میں نے اپنے آپ کو مکمل کہہ دیا. یہ تو دعویٰ, یہ دعویٰ تو ٹھیک نہیں. اس راستے میں دعویٰ مضر ہے, دعویٰ مضر ہے. تواضع ہی تواضع مقصود ہے, تواضع تواضع. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, تواضع ہی تواضع مقصود ہے. جتنی تواضع ہوگی اتنا قرب زیادہ ہوگا, جتنی تواضع میں کمی ہوگی قرب میں کمی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں کمال تواضع عطا فرمائے, عورتیں چلی جائیں. Thank you. رحمت جی کا یا ارحم الراحمین سوال جواب. حضرت آپ نے کہا تھا کہ ایک ہفتہ ٹی وی نہیں دیکھنا. نہیں دیکھیں. آپ ایسا کریں, قصد السبیل, قصد السبیل جو دورے والوں کے پاس بھی ہے, اس کو پڑھ کر بتائیں اصلاح کا ٹھیک مقصد کیا ہے اور تین غلط مقصد کیا ہے. عمل ہے آگے دیکھو. مسلمان کے حقوق اگلا پڑھے نمبر کون سا؟ چودہ. ہاں عمل ہے آگے دیکھو. عمل ہے آگے دیکھو. کرنا ہے, کرتے کیا ہیں؟ جاور منجی گندم کا کام. اچھا, داڑھی تو نہیں کاٹتے, پینٹ تو نہیں پہنتے, پہنے تو نہیں ڈھانپتے, پانچ وقت نماز جو بندی امام کے پیچھے مسجد میں پڑھ کر ایک ہفتہ مجھے بتائے. کام کی نوعیت ایسی ہے کہ کبھی باہر ہونا پڑتا ہے کھلی جگہ, کوشش کریں ایک ہفتہ پوری کوشش کریں. عمل ہے آگے. عمل ہے. ہاں چلو آگے دیکھیں. عمل ہے آگے دیکھ. عمل ہے آگے دیکھ. استقامت. کھانا کام نہ کرے آگے جھوٹ کی آفت دیکھیں. والدہ کیا وہ بھی چاہتی اصلاح تعلق ان کے لیے چاہتے. ہاں ان کی پوچھ پوچھ کر آپ پوچھ پوچھتے رہے. ان کے لیے فی الحال کیا سب سے پہلے قصد السبیل پڑھیں, وہ بھی قصد السبیل پڑھیں اور ایک ٹھیک مقصد تین غلط مقصد بتائیں. کرنا ہے, کرتے کیا ہیں؟ مدرس ہیں. مدرس ہیں. قصد السبیل پڑھیں, دورے والوں سے بھی مل جاتا ہے, الخیر المکرم میں چھپا ہوا اس کا خلاصہ پڑھ کر ایک ٹھیک مقصد اصلاح کا تین غلط مقصد بتائیں مجھے. عمل ہے آگے دیکھیں. کون سی پندرہویں عمل ہے آگے دیکھ. عمل ہے آگے دیکھ. عمل ہے آگے دیکھ. کس کی؟ تقوی کی. تقوی کی. تقوی کی. تقوی اختیار کریں گے تو آئے گا. واز پڑھیں سان رحم طور کے واز پڑھیں پھر دیکھو تقوا آتا ہے کہ نہیں. انیسواں. اچھا عمل ہے آگے دیکھ. اللہ کے ساتھ کیوں بلانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بلانا. تعلق بڑھانا ہے. بڑھانا ہے. کوئی پیر پکڑے. دل کی آگ کیسے کھلتی ہے؟ دل کی آگ کیسے؟ وہاں زیادہ پڑے زور سے. تبلیغ دین سے توکل کا بیان عمل ہے ہے آگے دیکھ لوگ تعریف کرتے ہیں اس پہ کیا میں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے قیاس المسلمین میں اصل ذکر الہی کی کثرت کرتے ہیں عمل ہے آگے دیکھ دعا فرما دیں آمین آج کے لیے دعا فرما آمین کام سے تو نہیں عمل ہے آگے دو عمل ہے آگے دو آمین جدہ ہو تو تبلیغ میں سب پڑھا عمل ہے آگے دو امین الرحمان صاحب پلس ترماز میں سب پڑھا عمل ہے آگے دو دونوں کے زور سے عمل ہے آگے دیکھیں توبہ پڑھ لی آگے دیکھ عمل ہے آگے دیکھ عمل ہے آگے دیکھ عمل ہے آگے دیکھ ہاں آپ ان کی طرف سے پوچھ کر مجھ سے پوچھ کر پہلا قدم قصد السبیل پڑھے اور بتائے کہ اصلاح کا اصل مقصد کیا ہے اور تین غلط مقصد کیا ہے. ایک آدمی نے دل میں سمجھ لیا کہ کسی کے بارے میں میں اس سے بولوں گا اور پھر کبھی اس سے فون پہ بات کر لی یاد نہیں رہا اور دل میں سمجھ گیا اگر بولوں تو ایک مہینے کا روزہ یہ نظر ہو کر پھر غلطی سے جو بات کی دل میں عزم کیا تھا کہ میں سنا گفتگو نہیں کروں اگر کروں نہیں کروں گا گفتگو نہیں کروں گا اگر کی تو ایک مہینے کا روزہ تو رکھے نا روزہ کر لی گفتگو وہ پوچھ رہا تھا مسئلہ کہ میں نے بھول کر دیے فون پر جب کی اگر یہ یاد نہیں کی تو ہے نا اس لیے ایک مہینے کے لوگ مانتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا انت علیہ کا زہر ان یہ لفظ چاہیے پھر زہار ہوتا ہے صرف ماں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کرنا چاہتی ہے بس وہ قصد سبیل پڑھے اور بتائے کہ اصلاح کا اصل مقصد کیا ہے تین غلط مقصد کیا ہے آپ کے ذریعے سے مجھ سے پوچھتی رہی قرض یا باسی تو وہاں سے تو قرض آنا یا باسی تو حضرت کی عالم بننے کے زیادہ جو ہے وہ سواب ہے کہ جہاں پہ جانے کا عالم بننے کا. حضرت دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اگر عالم بننا انسان نے یعنی شروع کر دیا تو گھر میں جو والد وہ کہتے کہ جی میں نے ساری جو ہے وہ جوانی تمہارے پر لگا دی تو تم اب جو عالم جوانی ساری جوانی تمہارے پر ضائع کر دی میں نے ٹھیک ہے نا اور تم جو عالم بن رہے ہو تو اب تم جو ہے وہ کیسے یعنی کرو گے سب کچھ اور ماں بہن کی یعنی کہ وہ کیسے ساروں کو پالو گے. آپ کاروبار کرتے رہیں اور شام کو وقت ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے پانی بننے کے لیے لگاتے رہے تو وہ تو صبح یعنی کے لگا ضروری نہیں صبح صبح تو کرے نا اپنا دنیا کا کام اور شام کو ڈیڑھ گھنٹہ یا دو گھنٹے کسی عالم سے وقت لے لیں ان سے باقاعدہ پڑھیں. اچھا جو عالم سے پڑھیں اس کو جو ہدیہ دیں وہ جائز ہے نا؟ ہاں جو پڑھتے بھول جاتے کوئی بات نہیں اثر ہو جاتا ہے. بعض کے مضامین کا احتجاج کس طرح رکھا جائے کیا کوئی بات نہیں بار بار پڑھیں گے تو خود ہی یاد ہو جائیں گے. پوچھیے دیکھا کہ مسجد آگے آ گئے اور آگے مسجد میں کھڑم نماز ہو گئی ہے اور بعد میں کچھ لوگ کافی سارے اندر مسجد میں آتے پتہ لگا کوئی جنازہ ہے وہ لیکن ایک دم تھوڑی دیر ہی ہوتی ہے وہ سارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں, تو میں جا کے دیکھتا ہوں گاڑی میں جو میت پڑی ہے وہ تھوڑی دیر میں زندہ ہو جاتی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ زندہ ہو گئے, تو وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں. اتنے میں یہ اور دماغ کا خیال ہوتا ہے ٹھیک ہے, عمل ہے ہاں کافی آگے. ہاں زنانہ نام رکھو, بیٹی ہے نا زنانہ نام, بیٹا بیٹا ہے تو محمد ٹھیک ہے, بیٹا ہے تو محمد ٹھیک, اکیلا محمد بھی ٹھیک. عمل ہے آگے دیکھ. سستی تو کرے گا, چستی کوشش کریں, ہمت کریں, ساتھیوں کہیں جگائیں, گھر والوں کہیں جگائیں, پانی منہ پر ڈالیں. آپ بھائی کے بچی ہے نا, خاون نے آزاد کیا ہوا ہے, تو باقی گھر والے سے رولا کرتے کہتے نہیں ہم عمر پٹان میں تو ہوتا ہے نا آزاد کیا ہوا, اور خاون نے بولا میرے سے آزاد ہے لیکن باقی گھر والے جو ہے وہ رولا کیا کرتی ہے, وہ آزاد ہو کر آزاد ہو کر کیا کرتی ہے ابھی گھر میں, ہمارے گھر میں بچی گھر میں رہے. دیہاتوں میں ایک عام رائج ہے باقی چھوٹے جانور کو مثلا بکری کو کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں, جب وہ جوان ہو جاتی ہے آگے بچے جنتی ہیں تو اس کو نصف نصف کر لیتے ہیں, اس میں کوئی جائز صورت بیچ دے پھر خرید لے, اب بیچ دے پھر تھوڑی قیمت پہ خرید لے اسے, جو وقت ہے یہ جو جنسیوں کے اندر اثر کا ہوتا ہے شروع ہوتا ہے اس کو کیا کرنا ہے, آپ ایک سامنے زور کی نماز شروع کی ہے اور ایک رکعت پڑھی ہے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جنسی کے مطابق, تو اس کی زور کی نماز ادا ہوگی یا کیا کیا باپ بچہ ہی کھان کر سوتا ہے چھوٹا بیچارا باغ دیکھا باغ خواب نہیں مطلب دوسرا کنوں باغ ہے وہ ابھی چھوٹے دانے سے تو بیچ دیے تو ابھی نہ بیچے پورے ہو جائے پھر بیچے, جب پورے ہو گئے اب دوبارہ سوتا دوبارہ چلے.